slint i snögan snår. I långa lopp och längslar min kropp i molom går. Ty slokar sol på natt och samma näs. Stjärnor i skelom, ulom, belom. Vind går i felom, spelom. Duggar dag från nejlom i mörk och månan sjö. Och stjärnor stinga hår i himmelen. Min lyckans glada glejom, när kommer du igen? Ty kommer du skall viss som liga dö. Stjärnor i skelom, du dom, delom. Vind går i felom, spelom. Så lutar som sig stilla på vitan väntom vall. När smältan sol förinner med min dag. Den röda sorg sig hällnar vid klirran mellomslag. Från molom flyr min själ i svålna svall. Stjärnor i skelom, gudom, belom. Vind går i felom, spelom.